stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Londyński sąd zgodził się na wypuszczenie Michała K. na wolność. Były szef RARS musi spełnić kilka warunków. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mówili dziś o swoich propozycjach gospodarczych. Ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Ponad 350 tysięcy funtów kaucji, zarekwirowane dokumenty i zakaz opuszczania miejsca pobytu w nocy. To tylko kilka warunków, jakie Michał K., były szef RARS, musi spełnić, żeby wyjść na wolność. Do listy dotarło Polskie Radio. Londyński sąd zgodził się na warunkowe wypuszczenie go za kaucją, ale jak dowiaduje się nasz korespondent, na razie warunki nie są jeszcze spełnione. 365 tysięcy funtów kaucji, do tego 200 tysięcy funtów poręczenia od osoby godnej zaufania. Lista jest dłuższa. Były szef RARS musi podać swój numer telefonu i mieć włączony telefon w nocy. Między godziną 23 i 6 rano ma obowiązek odbierania każdego połączenia. Sąd ustalił adres, pod którym oskarżony musi mieszkać. Nie może opuszczać tego budynku w zachodnim Londynie między godziną 23 i 5. Musi być gotowy, by każdego dnia meldować się na pobliskim komisariacie. Paszport i dowód Michała K. zostały zarekwirowane. Nie może wchodzić do portów, lotnisk i dworców kolejowych czy autobusowych, z których mógłby opuścić kraj. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czeka na rozprawę ekstradycyjną. Ma ona potrwać 5 dni i po opóźnieniu rozpocząć się 21 lipca. Polski prokurator chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Michał K. zdecydowanie zaprzecza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zajmujący dwa pierwsze miejsca w sondażach kandydaci na prezydenta obiecują wsparcie dla przedsiębiorców. Padają też propozycje obniżki VAT na różne towary. Podczas środowych spotkań z wyborcami Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki koncentrowali się na propozycjach gospodarczych. W Wielkopolsce kandydat KO Rafał Trzaskowski mówił o szykowanym pakiecie dla przedsiębiorców. Chcielibyśmy od razu wcielić przynajmniej część tych rozwiązań, nie czekać nawet na wybory prezydenckie. Z wizytą na Lubelszczyźnie był popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zaproponował obniżenie VAT-u na prąd i żywność. Jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych będzie żądanie od rządu, aby obniżyć VAT na żywność z 5% do 0%. Prowadzący w sondażach kandydaci byli też pytani o sprawy międzynarodowe. To słowa Rafała Trzaskowskiego na temat relacji z USA. My mamy z administracją Trumpa wiele rzeczy do załatwienia. Musimy mu jasno tłumaczyć, jaki jest nasz interes, robić z nim biznes, kiedy się da. Z kolei Karol Nawrocki skrytykował politykę władz ukraińskich. Ukraina nie traktuje nas jak partnera. Zachowuje się w sposób nieprzyzwoity i niewdzięczny. W wielu zakresach. A w niedzielę swoją wizję polityki zagranicznej ma przedstawić kandydatka lewicy Magdalena Biejat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad połowa polskich szkół wprowadziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych na swoim terenie albo w trakcie zajęć. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Grow Space. Opracowanie powstało na podstawie danych z 350 szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia z całego kraju. 90% szkół reguluje kwestie korzystania z telefonów komórkowych, ale to odsetek placówek, które zakazują ich używania, jest największym zaskoczeniem, mówi Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. To jest zaskakujące, ponieważ nie mamy też systemowych w tym zakresie zaleceń. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Ministerstwo Cyfryzacji nie narzucają na szkoły takiego obowiązku, a mimo wszystko ponad połowa szkół w statutach czy w innych tego typu dokumentach stosuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież. Ministerstwo Edukacji Narodowej na razie nie podjęło żadnych działań, żeby zakazać telefonów w polskich szkołach. Taki zakaz obowiązuje już m.in. we Francji, Hiszpanii czy w Szwecji. Ważne, by mówić o zrównoważonym rozwoju, mówić prawdę i mówić często. Tak mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher, który uczestniczył w 4. Kongresie ESG Europa. W Polskim Radiu o klimacie mówi się coraz więcej. Wprowadzamy kolejne pozycje programowe, rozmawiamy o klimacie, o zmianach klimatu. Wprowadziliśmy codzienny program Zmiana Klimatu w Polskim Radiu 24, w programie pierwszym, w programie trzecim. Niemal codziennie są tematy tego typu poruszane. Wprowadziliśmy jako pierwsze radio w Polsce cykliczny, co 3 godziny, taki serwis klimatyczny. Polskie Radio było patronem medialnym 4. Kongresu ESG. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Na początek oczywiście piłka nożna. Paris Saint-Germain i Manchester City grają dalej w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce fazy ligowej City wygrało z Club Brugge 3-1, a PSG pokonało VfB Stuttgart 4-1. W spotkaniu, które najbardziej interesowało polskich kibiców, Barcelona zremisowała z Atalantą Bergamo 2-2. Od pierwszych minut grali Robert Lewandowski oraz bramkarz Wojciech Szczęsny. Warta Zawiercie, Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel zagrają w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W ostatnich meczach grupowych polskie zespoły wygrały swoje mecze. Warta pokonała Allianz Mediolan 3-0. Projekt na wyjeździe wygrał z zespołem Berlin Recycling Volleys 3-1, a Jastrzębski nie dał szans niemieckiemu SVG Lüneburg, wygrywając 3-0, mówi przyjmujący zespołu z Jastrzębia Zdroju Tomasz Fornal. Chcieliśmy wygrać jak najszybciej, jak najmniejszym nakładem siły i to się udało. Dziś podobne lustrzane mecze jak w tamtym sezonie z Lüneburgiem. U nich walka, a tutaj gdzieś dużo łatwiejszy mecz u nas w domu. Grały też siatkarki. BKS Bielsko-Biała wygrał z Chemikiem Police 3-0 w zaległym meczu 15. kolejki Ekstraklasy Kobiet. Dania i Portugalia awansowały do półfinału Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Duńczycy pokonali Brazylijczyków 33-21, a Portugalczycy, co jest sensacją, wygrali po dogrywce z Niemcami 31-30. Pierwszą parę półfinałową stworzyli już Chorwaci i Francuzi. Ich mecz jutro o 21:00. Na koniec jeszcze koszykówka. Anwil Włocławek przegrał na wyjeździe z belgijskim Spirou Charleroi 83-87. Był to mecz piątej kolejki drugiego etapu rozgrywek o Puchar Europy FIBA. Za tydzień Anwil zagra na wyjeździe ze szwajcarskim Friburgiem Olympique. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału. Jutro na północy będzie padał deszcz, a na pozostałym obszarze ma być pogodnie. 5 stopni na północnym zachodzie, 9 w centrum, 13 na Podkarpaciu. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdoobowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program Trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór. Mówimy po godzinie 23:00 w tym miejscu trójkowego programu, gdzie jest i czas, i przestrzeń na oddech. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj tego oddechu, no właśnie, może nam brakować, bo jak rozmawiać o traumie i ludobójstwie? A przecież trzeba. Niedawno, 27 stycznia, to kontekst dla wszystkich tych, którzy naszej rozmowy słuchają w podcastach Polskiego Radia, obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz, obozu symbolu, w którym życie straciło ponad 1 000 000 osób. I tego dnia z dr Małgorzatą Wosińską, antropolożką zajmującą się zbrodniami ludobójstwa, rozmawiałyśmy o przejmującym, ale przede wszystkim też mistrzowskim reportażu Patrycji Ruman, Winna, niewinna. Witam cię, Małgorzato, to była niezwykła opowieść, prawda? Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, Ania. No, to była bardzo niezwykła opowieść, bardzo mocna. Myślę, że ten moment z oddechem bardzo nam się przyda, prawda? Tak jest i szczególnie polecam odsłuchanie tego reportażu, ale to jest może też dobry moment, żeby wrócić do jego fragmentu. To będzie taki fragment, gdy bohaterka Stanisława Rychwał, podwójna osadzona, bo ona była i w Auschwitz, i w komunistycznym więzieniu Montelupich w Krakowie, spotyka w tym drugim miejscu swoje oświęcimskie oprawczynie. Między innymi najgorszą ze strażniczek Marię Mandel. Posłuchajmy tego fragmentu. Po południu zawołano nas do kąpieli. I na pytanie oddziałowej, czy pójdę razem z nimi, powiedziałam, że tak. Mój dawny ostry protest w tej naszej wspólnej sytuacji wydał mi się nieistotny. Mandel i Brandel szły przodem, a ja z tyłu. W łaźni obie stanęły pod tuszami po przeciwnej stronie ode mnie. Oddziałowa puściła tuszę i wyszła, zamykając drzwi. Ciepła woda spływała wywołując miłe uczucie odprężenia, lecz równocześnie zaczął mnie opanowywać niepokój i lęk i nie spuszczałam z nich wzroku poprzez lejące się tusze i kłęby pary. Wszystko stało się niesamowite. One dwie i ja, zamknięte. Trzy istoty z byłego obozu zagłady. Jedna z nich najwyższa władza i ja, szary proch, razem na jednym poziomie, równe w obliczu śmierci, a tak różne w swojej winie. I zobaczyłam nagle, że one obie idą w moją stronę. Mandel szła pierwsza, Brandel za nią. Dawny strach ogarnął mnie całą. Stałam przerażona i bezradna, a one wciąż szły ku mnie wśród gęstej jak mgła pary, nagie i mokre. I chwila ta wydała mi się wiekiem. O Boże, szeptałam bezradnie, co one jeszcze chcą ode mnie? Komendantka Maria Mandel z Birkenau stanęła na dwa kroki przede mną, naga, mała, pokorna. Z oczu jej płynęły strumienie łez. Wolno, ale wyraźnie, z wielkim trudem łapiąc oddech, powiedziała: proszę o przebaczenie. A za nią Brandel mówiła coś płacząc spazmatycznie. Wszystkie dawne marzenia oświęcimskie o rewanżu, biciu, prysnęły w mgnieniu oka, stały się nieważne. Uczucie wielkiej litości, smutku wypełniło moją duszę. Płakałam wraz z nimi. Chwyciłam wyciągniętą, proszącą dłoń Mandel i rzekłam: przebaczam. Na to one rzuciły się na kolana i zaczęły całować moje ręce. W tej chwili wróciła oddziałowa i stanęła zaskoczona. Ale zrozumiała, że tu zaszło coś niezwykłego i nic nie powiedziała. Wracałyśmy w tym samym porządku. Oddziałowa wpuściła je pierwsze do celi i w ostatniej chwili obie odwróciły głowy w moją stronę i uśmiechnęły się ciepło. Mandel powiedziała głośno jedno słowo po polsku: dziękuję. To był fragment reportażu Winna, niewinna i chciałabym, żebyśmy rozpoczęły tę opowieść o ludobójstwie, poszukując właśnie takich momentów, kiedy wrogowie patrzą sobie w oczy. Ja od razu powiem, że Małgorzata Wosińska, doktor Małgorzata Wosińska, nie tylko specjalizuje się w tej niezwykle trudnej dziedzinie, ale ma jeszcze takie bardzo bogate doświadczenia przebywania i rozmowy z ludźmi z traumą. Pracowała w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie, Burundi, a na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji prowadzi zajęcia w ramach Międzynarodowych Studiów Pomocy Humanitarnej, co myślę, że jest bardzo ważne dla ciebie. Miałaś dużo takich momentów, kiedy kat i ofiara spotykali się w jednym miejscu i musieli spojrzeć sobie w oczy. Rwanda jest pod tym względem o tyle szczególna, i dlatego mówimy, że to też jest inna historia niż zagłada Żydów, niż Holokaust. Dlatego, że... A to tak nie wszyscy mówią. To ty tak mówisz też, prawda? Mhm. Tak mówię. Do tego dojdziemy. Ale może będziemy wspominały później, dlaczego to jest inne z przyczyn geopolitycznych i historycznych, ale jeżeli chodzi o taką praktykę bycia ze sobą, to po prostu w przypadku Rwandy, i o tyle to jest inne, nie ma innego państwa ofiar. Nie ma sytuacji emigracji, prawda, z terenów skrwawionych ziem, jak nazywał Polskę, Europę Środkową Martin Polak, czy Timothy Snyder, skażone krajobrazy Martin Polak, Timothy Snyder, skrwawione ziemie. Potem była możliwość, konieczność niestety również przez wzrost antysemityzmu po Holokauście, ale w przypadku Rwandy ani nie ma emigracji. Generalnie chodzi o to, że sprawcy i ofiary w bardzo małej przestrzeni, bo Rwanda jest jednym z najmniejszych krajów w Afryce. Mniej więcej jest wielkości, gdybyśmy porównali do Polski, województwa lubuskiego. sprawcy i ofiary w tej jednej małej przestrzeni żyją razem ze sobą. Powracali do swoich wsi i tak jak je współdzielili przed, oczywiście mówię o tych ocalałych, którzy ocalali, ale na pewno funkcjonuje się na grobach masowych wspólnie, sprawcy i ofiary, i sąsiedzi, prawda? Ofiara i sprawca, groby sprawców i ofiar, groby przemieszane w pobliżu 20 kilometrów, 15 kilometrów od granicy Rwandy. Przez cały czas mamy wojnę, na przykład w Demokratycznej Republice Konga, więc jest przez cały czas dodatkowy trigger, wystrzał, napięcie polityczne. Czyli nie ma przestrzeni oni, wyjścia po prostu. Tak, oni cały czas traumy. O tym muszą myśleć. Ja tylko przypomnę dla porządku, przez 3 miesiące 1994 roku w Rwandzie rozpleniło się zło. Śmierć poniosło 800 tysięcy ludzi. Większość ofiar to byli oczywiście Tutsi, ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówić, bo nie tylko tak było. A czy tam to spojrzenie w oczy, bo tutaj jednak w wypadku fragmentu tego reportażu ofiara wybacza katom, czy u nich jest czasem to porozumienie we wzroku, czy w ogóle ktoś prosi o wybaczenie, prawda? Bo żeby coś zostało wybaczone, to najpierw trzeba zrozumieć, usłyszeć i też wiedzieć o swojej winie. Jeśli chodzi o reportaż, to mamy tutaj sytuację absolutnie mistyczną, można powiedzieć. I jest taka piękna koncepcja dotycząca doświadczeń granicznych i nagiego podmiotu Karli Jaspersa, filozofa, który mówi, że właściwie właśnie w takim momencie konfrontacji z głodem, z chorobą, z cierpieniem, z przestrzenią liminalną, z nagością, ja mówię też o takiej nagości tożsamościowej, zaczyna się krystalizować nasz podmiot moralny. Człowieczeństwo. Człowieczeństwo. I w momencie wzięcia odpowiedzialności, czy świadomości, bez względu jakby na koniec tej historii, ale moment wzięcia odpowiedzialności za sytuację, w której jesteś, jest to moment, który przywraca wartość światu, który jest w chaosie. Oczywiście można powiedzieć, co to jest za wartość, kiedy ona dotyczy, prawda, nie rozwiązuje się konflikt, nie rozwiązują się wielkie problemy świata, ale coś się rozwiązuje wewnętrznie. I często to jest przebaczenie. I to jest piękna historia i bardzo jakby pogłębiona indywidualnie, bardzo uniwersalna, porażająca wręcz. Jeżeli chodzi o Rwandę, to były takie praktyki, które się nazywają gaczacza, sądy gaczacza, tak zwane sądy na małej trawie, po ludobójstwie. Sądy na małej trawie to była taka praktyka, można powiedzieć, sądu, nie tak jak mamy europejskiego, tylko bardzo tradycyjnego i ona funkcjonowała dawno przed ludobójstwem, ale jakby została zastosowana po ludobójstwie, ponieważ to jest taka sytuacja, w której najbliżsi z danej okolicy, czyli najczęściej wieś, sąsiedzi, spotykają się wspólnie, jako wspólnota, a w przypadku ludobójstwa oprawcy, opowiadają o tym, co zrobili przed małą społecznością, czyli to jest wszystko przed na poziomie oddolnym. Mhm. Ale to jest bardzo oddolne i to jest w ogóle bardzo intymne. Wtedy na pewno dochodzi ale do spotkania. Ale to jest jakaś struktura, kiedy ktoś wyznacza moment, miejsce, tak, czas tego. Tak. Oczywiście, to jest organizowane. A to właściwie była praktyka prekolonialna, czyli można powiedzieć przed czasem kolonialnymi, od średniowiecza, od Wielkiego Księstwa Rwandyjskiego. I po ludobójstwie zostało to wprowadzone przez rząd rwandyjski. I właściwie dobrze, bo oni byli troszeczkę sfrustrowani tym, jak działa Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy, ICTR, że działa wolno, że sprawców jest bardzo dużo, że ofiar jest bardzo dużo, a to działa bardzo powoli, prawda? Działa w systemie, można powiedzieć, zachodniego wymiaru sprawiedliwości. No, oni mają swoje rozwiązanie, które tak. jest znacznie lepsze. No, i ale takie przede też wszystkim mistyczne bliskie, też można tak, powiedzieć. Bliskie w ogóle człowiekowi. I no, ja myślę sobie, że oni to też pokoleniowo rozumieli, prawda, tak. co robią. Mieli to we krwi. Kowiesz, pytanie, na ile możemy tutaj rozmawiać z tobą, ale też rozmawiam z państwem oczywiście. Pytanie jest, na ile to była taka funkcja kulturowo-społeczna, która faktycznie była ważna i coś rozwiązywała i też dzięki temu można było przecież spisać zeznania. Właśnie w tej sytuacji, no. prawda, też się spisywało zeznania i ja byłam w takiej przestrzeni rządu, w której te zeznania z sądów gaczacza były spisywane i to są miliony. To są jakieś nieprawdopodobne, czujesz się jak u Kawki po prostu, w języku Kinyarwanda, więc w języku dla zachodniego świata niedostępnym. Więc to w ogóle jest w jakiejś takiej tajemnicy, można powiedzieć. I możemy zadać pytanie, czy naprawdę dochodziło do wybaczenia? Czy to, prawda, przybierało formę po prostu taką, jaką oczekiwało to gaczacza, czyli porozumienia, międzygrupowego. Jak jest twoje zdanie, jaka jest intuicja? Patrząc na współczesną Rwandę, znaczy ja nie byłam już kilka lat w Rwandzie, ale tak jak mówiłaś wcześniej, spędziłam tam kilka lat i ludzie nie patrzyli sobie w oczy, unikali swojego wzroku, chodzili tak, powiedziałabym, patrząc w ziemię. Więc to spotkanie, które miała bohaterka reportażu, jest unikalne. Chociaż znam parę historii rwandyjskich, o których dowiedziałam się od świadków, od ocalałych, którzy to bardzo przeżywali, mówiąc o tym, że weszli w kontakt z bezpośrednim oprawcą rodziny, ich rodziny. Dam przykład, jeden z moich świadków po prostu wrócił do Rwandy, bo tak się wydarzyło, że był poza terenem Rwandy, kiedy się wydarzyło ludobójstwo i on pojechał do więzienia w 1995 roku i wykupił oprawcę i z oprawcą szukali wspólnie grobów rodziny i wspólnie je wykopywali. Więc musiało dojść do bliskości. Nie wiem, czy doszło do przebaczenia. I Rwanda jest ufundowana na tym paradygmacie wybaczenia kraju, który się odnowił, który się zrekonstruował, który dzisiaj prawie ma wartości kraju demokratycznego, który wstał jak feniks z popiołów, odrodził się. Tylko czy to jest głębokie, tak? Ja widziałam absolutne napięcie, widziałam absolutne cierpienie i widziałam unikanie wzroku. A narracja, prawda, która jest wypowiadana publicznie i zdaje się być taką narracją koherentną dla całego świata, tak jak narracją koherentną, prawda, są głosy ocalałych z zagłady. Koherentną narracją są głosy osób z Powstania Warszawskiego. No czuję, że to jest koherentna narracja, że ona jest integrowana, że ona jest przekonująca. W Rwandzie rząd, oczywiście, prezydent Kagame, no uskutecznia takie praktyki, no ale kto daje te świadectwa? Osoby, które są uprzywilejowane, osoby, które są w roli tak zwanej idealnej roli ofiary Tutsi, które są blisko rządu. I to są, tak można trochę czasem powiedzieć, opowieści na zamówienie i to są opowieści na zamówienie świata zachodniego. Rzeczywistość rwandyjska jest dużo bardziej koronkowa, chociaż ta koronka jest zrobiona z drutu i drapie i rozrywa czasem. Niczym ta koncertina. Ja tak się zastanawiam, Małgorzato, na ile ty do tego, co mówisz w tej chwili, przeszłaś z jednak takiego punktu widzenia osoby, która przyjeżdża z jakimś doświadczeniem traumy i ludobójstwa żydowskiego i tam wkracza ten świat, próbując zrozumieć to, co działo się w Rwandzie. Ale zanim zadam ci to pytanie, to jednak no, to jest audycja Ludzie. Chcemy się dowiedzieć czegoś o ludziach, nie tylko o mieszkających bardzo daleko od nas, ale również o tej, która siedzi tutaj naprzeciwko mnie. Doktor Małgorzata Wosińska, jak powiedziałam, zajmuje się bardzo trudną sprawą, kwestią życia i śmierci. I powiedz mi, dlaczego ty to robisz? Zadaję ci pytanie reportażowe, najprostsze z najprostszych, a jednocześnie najtrudniejsze w odpowiedzi. Dlaczego ściągasz na siebie tę historię? Myślę, że uratowało mnie to, w sensie też fizycznym. W sensie, że nie stała mi się krzywda po prostu. Też, że miałam bardzo dużo energii do tej pracy. Że było tak dlatego, że długo nie wiedziałam i długo sobie nie odpowiadałam na to pytanie. I to może mnie chroniło w pewien sposób. I ja mówię też o takiej młodości. Mówię o takiej młodości, w której jesteś niesiony jakąś taką intuicją i pasją i odwagą. I to pytanie autorefleksyjne, bardzo ważne, masz rację, dlaczego to robię, przyszło później. I dobrze, że przyszło później. Może przyszło w takim momencie, w którym zaczęłam być gotowa, żeby na nie odpowiadać. Pojechałam do Rwandy, wcześniej zajmowałam się ponarami, zajmowałam się słuchaniem historii utraty, bardzo różnych, często wykluczających się. W ogóle uczyłam się światów wewnętrznych, znaczy byłam ciekawa gramatyki wewnętrznej ludzi i byłam ciekawa sposobów rekonstrukcji po doświadczeniu traumatycznym. Prawdopodobnie dlatego, że chciałam się zderzyć z tym, co nie, było niewypowiedziane w moim własnym domu. No i to jest chyba taki moment, że przerwę ci na sekundę, jeśli już to powiedziałaś. To jest właśnie tak, że ty wyszłaś od pracy z ludźmi po zagładzie. Sama jesteś Żydówką. Te ponary, które pojawiły się w twojej narracji, to ja przypomnę tylko o tej zbrodni. Naziści i kolaborujący z hitlerowcami Litwini w lesie koło Wilna. wymordowali 30 tysięcy Polaków i 70 tysięcy Żydów. I to jest twoja historia, rodzinna historia, historia twojej babci, która mówiła, i twojego dziadka, który nie mówić mówił. Nie chciał. No właśnie, no więc jest to historia opowiadana przez ciebie w jakiś sposób, albo słuchana w trzecim pokoleniu, rozważana z mamą, która, nie wiem, ogląda sztuki o Shoah, opowiada o Żydach. O Polakach też, bo babcia się też czuje bardzo, przede wszystkim związana z polską narracją Ponar, jest w rodzinach ponarskich. To są też takie sposoby rekonstrukcji tożsamości, powiedziała. No właśnie, to jest ciekawe w pracy z traumą, że ludzie naprawdę wybierają sobie bardzo różne sposoby przepracowywania, różne sposoby rekonstrukcji tożsamościowej, więc u nas to jest i ta pamięć polska, i ta pamięć żydowska, i zarówno obecna, i zarówno nieobecna, tak, zawsze związane z zbrodniami masowymi, więc to też jest, myślę, że symptomatyczne, że one się na siebie nakładają. Ty masz to takie najbliższe nałożenie u siebie w domu. Dlaczego babcia, która jest świadkiem publicznym, czyli naprawdę jeździ, rozumiem, tam i cały czas opowiada, chce być blisko tego, co się wydarzyło, obrała taką drogę, a dziadek w jakiś sposób w ogóle nie przyznaje się do swojego żydostwa, tak? Dziadek zmarł i to była, powiedziałabym, no to jest więcej niż tajemnica Poliszyna, ale to jest w ogóle, to jest tak, jakbyś pomyślała o tym, że uratuje cię absolutne wycięcie po prostu pewnego organu. Zamykam oczy, to mnie nie ma. To było aż tak głębokie, ale to myślę, no dobrze, że... ale jak to było możliwe, to jest że możliwe. To było obecne w jednym domu, bo to mnie bardziej tutaj nurtuje, tak? Że jedna osoba z tego samego pokoju idzie w taką stronę, a druga w zupełnie odmienną. Ja myślę, że w ogóle to jest jakby cała tajemnica traumy. I to jest cała tajemnica też rezyliencji, czyli tego potencjału do odbudowy. Możesz pomyśleć tak, no skoro dwie osoby spotykają się po trudnych doświadczeniach wojennych, to znajdą linię porozumienia. Linia narracyjna to jest jedno, linia intelektualna to jest jedno, ale zupełnie druga sprawa to jest jak twoje ciało, jak twój umysł, jak twoje zasoby, wcześniej, przedwojenne. Mówię o takich zasobach związanych z poczuciem miłości, bezpieczeństwa, ale też jaki jest twój układ neuronalny po prostu, jaka jest twoja biochemia mózgu. Znaczy, czy ty masz zasoby i potencjał do rezyliencji większy, czyli na przykład do mówienia, czyli na przykład do przepracowywania, czy idziesz w zupełne milczenie, które jest niezwykle autoagresywne, niezwykle bolesne, często też agresywne wobec innych. Oczywiście. Więc to jest możliwe dlatego, że ludzie po prostu bardzo różnie reagują na doświadczenia o charakterze traumatycznym. I to jest dość nieprzewidywalne. I dlatego w pracy z traumą zakładamy pozytywny scenariusz, czyli taki, że w ludziach jest rezyliencja. To znaczy, jak ja pracuję na przykład z uchodźcami, tak? Albo zajmuję się też Ukrainą, czy traumą, która jest świadectwem, elementem doświadczenia uchodźczego, to my możemy powiedzieć tak, no to są osoby straumatyzowane przez wojnę, to są kobiety najczęściej straumatyzowane przez wojnę, ale widzimy je 3 tygodnie później, że ładnie wyglądają, na spacer idą, mają zrobiony manikir, idą do fryzjera, idą, prawda, żyją. I myślisz sobie, no tak, coś nie pasuje, prawda? My mamy też taką potrzebę, żeby myśleć po prostu i podtrzymywać czasami ten scenariusz taki że traumatyczny. Że powinni być cały czas w tym tak. opłakanym stanie. A ktoś tak? ma większy potencjał do rezyliencji. Ktoś stoi, i to jest tajemnica, skąd to jest, ale chodzi o to w pracy z traumą, żeby właśnie podtrzymywać tą rezyliencję, a nie rany. Pięknie o tym mówiła Maria Orwid, ocalała zagłady Żydów, prekursorka psychoterapii tak naprawdę rodzinnej w Polsce po II wojnie światowej, oczywiście, która zajmowała się ocalałymi i polskimi, żydowskimi. To jest w ogóle niesamowita historia, bo my w ogóle nie zdajemy sobie, myślę, to była kwestia w ogóle ukrywana, że jednak z tymi ludźmi po doświadczeniu Auschwitz na przykład pracowano, prawda? Tak, Kępiński, Maria Orwid. I nie chcę się pomylić tutaj, ale ja z tego, co wiem, to w ogóle zostało ta archiwum, bo to przecież jest też archiwum, można powiedzieć, no nie jest ono w publicznym obiegu. Bo my mieliśmy świetne wyniki w pracy z koncentracją Lagersyndrom, syndromem obozowym. Mówimy, że świetne badania robili w Szwecji, prawda, z ocalałymi, badania potem a się przekształciły. Polska. Tak, Polska jak najbardziej. Ale mówię o tym dlatego, że Maria Orwid, kiedy mówiła o traumie, to mówiła tak, że tylko dlatego, że nie potrafimy znaleźć innego języka i może dobrze, mówimy o traumie, w języku greckim oznacza ranę, No to jak jest w ogóle piękne to znaczenie, prawda? Trauma, czyli rana. Bardzo empiryczne. I ona mówi, że no tak, mówimy o tym jako doświadczeniu somatycznym, złamanie rany, a mówimy o tym też dlatego, bo wierzymy, że może się zabliźnić. I może. I tu jest ten potencjał do rezyliencji. Bo jest też tak, że trauma, kiedy nie dotyka konkretnie, nie jest empiryczna, nie dotyka konkretnego wydarzenia, nie wiesz, jak umieścić to w swojej narracji, pamięci biograficznej, pamięci rodzinnej, pamięci transgeneracyjnej. Nie wiesz, z czego ona wynika. Wyparłeś to doświadczenie, nie możesz się z nim skonfrontować. Trauma jest bardzo sprytna. I ona tak jakby mówi, a nie, to ja nie dotyczę konkretnej rzeczy, nie jestem empiryczna, nie mam swojego ciężaru, tylko jak taka woalka, czy taka czarna chmura, otoczę cię od góry do dołu, zabiorę ci nie tylko przeszłość, nawet nie wiesz, gdzie ja jestem dokładnie w tej przeszłości, więc na wszelki wypadek przejdę też do twojej teraźniejszości i przejdę do twojej przyszłości. Będę z tobą zawsze, będę cię otaczała jak szalem i to jest trauma. To jest taka przestrzeń, to jest taki fenomen, który cię otacza od góry do dołu, taka trauma strukturalna. A Maria Orbit mówi, a to jest konkretne. Więc w pracy z traumą my dążymy też do tego, żeby skonkretyzować to doświadczenie. Żeby zobaczyć właśnie tę konkretną ranę. Tak. Małgorzato, możesz nie odpowiedzieć mi na to pytanie, ja to całkowicie zrozumiem, ale czy w twoim życiu był też taki moment, kiedy zauważyłaś tę woalkę, tę czarną chmurę nad tobą w tym trzecim pokoleniu po traumie? Myślę, że ja funkcjonowałam z tą woalką od wczesnego dzieciństwa. Chociaż byłam też podobno, w ogóle miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo też, ale... No, tylko pewnie dlatego jesteś tu, gdzie jesteś i możesz o tym w ogóle opowiadać, tak? Byłam chyba twórczym dzieckiem, miałam też twórcze dzieciństwo, ale jest taka przestrzeń woalki. Ona ma swoje minusy, ale ma też swoje plusy. To znaczy mi się wydaje, że ona mi jakby pozwoliła też uruchomić jakąś przestrzeń intuicji. Tylko wiadomo, że profesjonalizacja narzędzi pracy z traumą czy pracy z kryzysem polega na tym, że no, nie robisz tego tylko intuicyjnie, tylko zaczynasz widzieć, no dobrze, ta intuicja czy wrażliwość, czy nawet nadwrażliwość pomaga, ale pomaga. Teraz już jednak wchodzę w jakąś strukturę. Tak? Dlatego my mówimy nawet pomocy humanitarnej, że to nie jest oparte na aktywizm, znaczy 10%, reszta to jest po prostu praca bardzo, bym powiedziała, no, profesjonalizacja narzędzia, gdzie empatia jest mniej istotna niż współczucie. Współczucie to jest jednak pozycja obserwatora, pozycja, którą możesz przyjąć, czyli ty rozumiesz, że ktoś jest w sytuacji bólu czy urazu, ale nie odczuwasz, nie współodczuwasz tego w czasie rzeczywistym. Nie jesteś lustrem dla kogoś. Wtedy dochodzi do przeniesienia, przeciwprzeniesienia. A to znaczy, że ty musisz stanąć, bardzo często dokonać własnej psychoterapii i zobaczyć, no, gdzie się ta woalka zaczyna, gdzie ona się kończy, jak jest gruba, jak jest cienka. Ale ona musi być w pewnym momencie okiełzana i musisz po prostu, jeżeli chcesz się naprawdę zajmować tym tematem, tak ją jakby złożyć i mieć ją niedaleko, ale korzystać tylko naprawdę wtedy, kiedy jest potrzebne, albo pamiętać o niej, bo w ogóle pamięć też jest doświadczeniem. Pamięć jest... nie jest, prawda, taką jakąś kategorią czy taką przestrzenią teoretyczną. Pamięć też jest doświadczenie. Więc ja mogę powiedzieć tak, ja pamiętam o tym doświadczeniu. Ja bardzo dobrze pamiętam. Ja nawet się nie wstydzę tego powiedzieć. Zresztą studentom też o tym opowiadam. Przygotowując swoich studentów, ja pracuję, jak wspomniałaś, z pomocą humanitarną między innymi. I to są ludzie spoza Europy również. Tak, z Bliskiego Wschodu. Bliskiego Wschodu. Tak, czyli najbardziej takie rozpalone terytoria, rany, które no, oni będą wracać do siebie i o tym opowiadać. Tak. Ja to sobie w ogóle wyobrażam, że to jest to, że ty uczysz tych ludzi. No to jest w ogóle sens tego, co robisz, prawda? Tak. Bo gdyby Jestem tego bardzo nie wdzięczna, było, tak? Gdyby nie było tego przełożenia na tych młodych, którzy idą w świat, jak takie promienie wręcz i gdzieś tam potrafią wykorzystać tą wiedzę, którą po prostu im dajesz. To jest wielkie szczęście. W ogóle dydaktyka jest faktycznie takim polem dość eksploatującym, można powiedzieć, ale też jest bardzo satysfakcjonujące, chociaż wiąże się też dużą odpowiedzialnością. I moim zdaniem się powinno wiązać też uczciwością. I teraz myśląc o tym uczciwie, mówię o momencie, w którym... O sobie. Ja jako doświadczenie autoetnograficzne w Rwandzie, byłam absolutnie przekonana, że mam atak malarii. I to ciężki atak malarii, co się oczywiście tam zdarza, bo tam malaria jest i jak się jedzie na dłuższy czas, to się po prostu nie bierze już leków, bo nie można brać przez cały czas leków. Więc ile można zjeść malaronu? Tam jest protokół po prostu, kiedy czujesz, że masz przeziębienie, poważniejsze grypy, to pobierasz krew i sprawdzasz szybciutko, czy masz stan malaryczny, czy nie. Ale był taki wieczór, w którym ja byłam przekonana, że mam atak malaryczny, a Byłam wtedy na misji i pokój obok mieszkali Lekarze Bez Granic, którzy jechali do Demokratycznej Republiki Konga i to byli tacy Lekarze Bez Granic starsi, tacy około 70, czyli bardzo doświadczeni. I to była chwila rozmowy i on na mnie spojrzał, zmierzył mi temperaturę, spojrzał raz jeszcze, uśmiechnął się i powiedział, to nie jest malaria, ty masz atak paniki, ty masz po prostu stres pourazowy. I mówi, pewnie wszystko... widział taką scenę nie raz, prawda, wśród tych, którzy zgłaszali się do niego. Wszystko odbija się w ciele. Wszystko się odbija w ciele i powiedział, wszystko będzie w porządku. Następnego dnia rano będziesz zdrowa, tylko teraz powiem ci, co masz zrobić. I powiedział mi, co mam zrobić. Ja też tutaj może studentom o tym opowiadam, co się wtedy robi. Ale jak powiedziałam, rozumiem absolutnie, że chcesz tutaj schować się w tym miejscu, w którym chcesz i na to dajemy też tutaj ale przestrzeń. Ale rano byłam zdrowa. To znaczy, że są tak... Zdrowa. Tak, tak. Ale to też się wiązało z tym, że ja to dopuściłam, że to jest po prostu immanentna część tej pracy. Właściwie to jest kwestia, bym powiedziała, takiej profilaktyki. Widzisz, bo woalka w pewnym momencie chce tobie powiedzieć, ciemna woalka, chce tobie powiedzieć, że albo wszystko jest ciemne dookoła ciebie, więc nie ma różnicy pomiędzy woalką a rzeczywistością, więc nie masz się czym przejmować. Albo woalka chce powiedzieć, że ma takie kolory po prostu, że jest różnobarwna, bardzo ma intensywne kolory. I że przez chwilę jest też i czarna, tak? Albo, że na przykład daje takie, nazywamy to takimi wybitymi kolorami, bo trauma lubi się też objawiać, trauma jest uzależniająca. I to są takie jaskrawe kolory, że kiedy na przykład śnisz o wojnie, to śnisz w bardzo jaskrawych barwach. Prawda? Czyli to może być ciemność, to może być mrok, ale ona czasem próbuje, jak taki kameleon, zmienić kolory do tej rzeczywistości, której ty oczekujesz. To znaczy na przykład, to nie jest przypadek, że weterani, którzy wracają, lubią się trzymać z innymi weteranami i jak się spotykają, to ciągle opowiadają o wojnie. A jak chodzą na filmy, to są filmy wojenne. A rozumieją państwo, a świadek publiczny, public witness, o którym mówiliśmy w przypadku na przykład zagłady Żydów czy Powstania Warszawskiego. I też, twojej babci? Mojej babci też lubi opowiadać te historie. Oczywiście to jest na pewno obciążające, ale jednak coś jest w tobie, prawda, co to można... Każe ci powtarzać jakby tę historię, przeżywać ją cały czas i to jest też taka obrona przed tym, żeby to gdzieś schodziło dokładnie w dół. Tak. Więc można powiedzieć, że ta trauma, ta woalka, ona może przyjmować różne kolory w zależności, prawda, od tej takiej ciemnej depresji, mroku, bądź też właśnie wybicia tych kolorów. I często też w pracy z pomocą humanitarną my używamy tych wysokich kolorów, chociaż to nie jest właśnie dobre, używamy, mówię w cudzysłowie, żeby podnieść sobie po prostu adrenalinę, noradrenalinę, endorfiny, kortyzol, po to, żeby móc dłużej pracować, bo wtedy człowiek jest nakręcony, no ale spala się po 12-17 godzinach, jest nieprzytomny, więc my wiemy, że praca z traumą to jest też osłabienie kolorów. To jest tak jakby troszeczkę wybladzenie barw. To znaczy w praktyce, że w ciągu roku... Że nie żyjesz na takim hajpie jednak. I nie patrzę na wojnę jak na hype. Zdarza się, na przykład jak był atak 7 października, prawda, w Izraelu, to było rozdzierające, to był hype, ale u mnie on musiał trwać no nie dłużej niż 2-3 dni, bo musiałam dalej pracować i wykładać, czy w przestrzeni publicznej, więc on musiał wyblaknąć. A zaraz potem była znowu Ukraina, a zaraz potem było powstanie, powiedzmy, w getcie warszawskim. Czyli można powiedzieć, że te różne narracje dotyczące przemocy, wojny, ludobójstwa, one się zmieniają, prawda? Co 3, co 4, co 5 tygodni. Chciałabym powiedzieć never again. Chciałabym powiedzieć nigdy więcej, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zrobić... Teraz mamy wyjątkowo dużo tych zdań, które chciałyby brzmieć never again, a no co wypowiadane jakoś wracają, że pojawia się nowe zdanie, przy którym trzeba to mówić. Jedyną rzecz, jaką możemy zrobić, to wierzyć, że będą dwie pary oczu, które zobaczą jednak to przebaczenie i kolejne dwie. I może ich dzieci? Tak, ja w ogóle w to wierzę. Tak jak powiedziałam tobie wcześniej, powiedziałam państwu, że ja wierzę w potencjał rezyliencji, to ja również wierzę w potencjał przebaczenia. Nie wiem, czy ja to przebaczenie rozumiem w nomenklaturze teologicznej, katolickiej, żydowskiej, buddyjskiej, a może w żadnej z nich, ale ja myślę, że w człowieku powstaje wielka wolność, kiedy przede wszystkim przestajesz czuć nieustające poczucie winy i wstydu. Bo paradoks jeszcze bycia twarzą w twarz ze sprawcą polega na tym, że ty nie myślisz o swoim cierpieniu. Ty myślisz o cierpieniu swoich najbliższych. Myślisz o tym, co się stało z twoimi najbliższymi. Również bardzo. O tych, których utraciłeś. I w tym sensie, co jest bardzo bolesne, ofiara czuje, jeżeli czuje gniew, to znaczy, że już jest zdrowsza, ale przede wszystkim człowiek w takiej sytuacji granicznej, po sytuacji granicznej, czuje poczucie winy i wstydu. Przebaczenie, odpuszczenie czasami daje, często daje, chociaż nie zawsze zostaje wykorzystane, bo do tego trzeba mieć odwagę. I też trzeba mieć wsparcie zewnętrzne, tutaj trzeba powiedzieć jasno. Sam człowiek często nie jest w stanie tego zrobić, ale pozwala przekroczyć poczucie winy i wstydu, które jest bardzo mroczne. A powiedz, zanim przeniesiemy się do tej Rwandy na dłuższą chwilę, kiedy ty jesteś teraz w Ponarach i je odwiedzasz i przez moment się znajdujesz gdzieś nawet blisko babci, która mówi to, co mówi, opowiada po raz kolejny swoją historię, to, co zobaczyła. To ta woalka jest wyblakła właśnie i daje szansę na zobaczenie tego światła, czy właśnie w tych wielkich kolorach, albo bardzo czarna? Ta woalka przybiera niezapowiedziany kolor. Ja tak wcale często nie jeździłam z babcią do Ponar jako towarzyszka świadka publicznego, public witness. Mogę powiedzieć tak, jak raz z babcią pojechałam, to ja wymiękłam po jednym dniu, a tam była cała grupa osób świadków i ocalałych, którzy po prostu mieli sobie tyle energii, trochę takiego trybu bojowego, że ja byłam zmęczona, oni nie byli zmęczeni, a ja przecież jestem, prawda, dwa pokolenia młodsza. I wtedy zrozumiałam, że no ten kolor, który wtedy ta woalka tak jakby przybiera, to jest często taki kolor prześwitu na szczęście, ale on też się wiąże z takim zdziwieniem i zaciekawieniem. Moja babcia opowiada o Ponarach w sposób bardzo kulturalny, w sposób niezwykle zdyscyplinowany, z takim przedwojennym sznytem i jest to takie, bym powiedziała, niecodzienne, że człowiek momentalnie zaczyna się uśmiechać. I uśmiecham się, chociaż mój uśmiech jest trochę uśmiechem zdziwienia. Tak. Ale wierzę głęboko, że tak może być. Małgorzato, powiedziałaś kiedyś, że ty chcesz słuchać ludzi opowiadających tych historii, które mają. Dlatego właśnie wyjeżdżasz w te miejsca, że nie chcesz słuchać tylko o żydowskiej traumie, ale też tej, gdzie masz dostęp do osób młodszych, które to przeżyły stosunkowo niedawno. A potem dochodzisz do takiego wniosku, że ty ich nie do końca chcesz słuchać, nie do końca chcesz wsłuchiwać się w historię, chcesz na nich patrzeć i ich obserwować, żeby po prostu być blisko, że wtedy ta obecność, na przykład w wioskach oddalonych nieco od stolicy Rwandy, daje ci większy wgląd w tę traumę, niż jakbyś ich posłuchała. Możesz to wyjaśnić? Tak. To może zacznę od tego, że mówiłyśmy, że wcześniej, że w Rwandzie, ale myślę, że to nie jest tylko przypadek Rwandy. Zaczynają powstawać pewnego rodzaju instytucje, często związane z państwem, z rządem, które dobierają specyficzny typ ocalałych i specyficzny sposób dawania świadectwa jest bardziej, powiedziałabym, okej, a inny jest mniej pożądany. Czyli spodziewamy się takiego świadectwa, które jest zintegrowane, które jest zrozumiałe, które nie jest rwane, prawda, które nie jest przemieszane, czyli które jest tak jakby gotowe. Gotowe dla kogo? Gotowe dla świata zewnętrznego. Taki właściwie świadectwo-produkt. Świadectwo-produkt. Tak? I ja nie mówię, że one nie mają wartości. One mają bardzo dużą wartość faktograficzną, ale historyczną. Ale ty szukasz prawdy. Ale ja szukam gramatyki wewnętrznej. Czyli mogę powiedzieć tak, no to jak już posłuchałam jednego, drugiego, trzeciego. To już wiesz. To już wiem. Ale mnie interesuje, jak ta osoba żyje poza tym świadectwem. To znaczy, jak to świadectwo, prawda, jest wpisane w sposób zachowania kulturowego, społecznego, co jest wybite z tego świadectwa w życiu codziennym, co jest przemilczane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo wiele osób się nie mieści w tej grupie, która jest uprzywilejowana, bo nie umieją tak ładnie mówić. Bo są biedni, bo są poza kręgiem zainteresowania, bo są przestraszeni, bo jest taka sytuacja polityczna, a nie inna, w której nie czują się komfortowo, żeby mówić, bo mają mieszaną nie wiem, przeszłość, tak? Jakby przechodzili ze strony sprawcy na ofiary, z ofiary na sprawcę, co w Rwandzie jest możliwe, bo w Rwandzie najpierw było ludobójstwo w 1994 roku, Tutsi i Hutu, to nie były tylko grupy etniczne, to były też grupy polityczne, czyli ludobójstwo było na tle politycznym, tylko już mówiłyśmy wcześniej, Hutu Moderate, czyli ta grupa Hutu, którzy nie chcieli brać udziału w zabójstwach, też była w pierwszej kolejności zabijana, więc oni też są po tych stronie ofiar, ale ich nie chce nikt słuchać, bo jest to hasło Hutu, które już od razu nam się kojarzy, że to są, prawda, oprawcy. Albo też zaraz po 1994 roku był odwet, były walki odwetowe i te osoby, które wcześniej były ofiarami, zaczęły walczyć i zabijać, bo była walka odwetowa, przemieszały się role sprawcy i ofiary. I teraz te osoby nie chcą mówić. Albo czasami po prostu nie są w stanie mówić ze względu na trudną kondycję emocjonalną, na trudną kondycję rodzinną. I mnie interesują te narracje, te zeznania, które nie mieszczą się w kanonie i które po prostu nie są produktem, o którym wspomniałaś. Nieporadne, przemieszane, rwane. Gdzieś z boku. Gdzieś z boku. Albo niedostrzegane, tak. A ty je widzisz, ale widzisz je albo niewypowiedziane. Właśnie, niekoniecznie w wypowiedzeniu, tylko widzisz je w ruchach, w zachowaniu, w tym, jak ktoś mówi, jaki ma ton głosu, jak coś wyśpiewuje, jak zachowuje się jego ciało. To jest dla mnie niesamowite, bo ty znajdujesz ten język poza językiem. Czyli mogę popatrzeć, prowadzić tak zwaną obserwację uczestniczącą i faktycznie patrzeć, jak społeczeństwo, jak mikrospołeczeństwo się zachowuje w sytuacjach jakichś kulturowych, na weselach, na pogrzebach, chodząc do sklepu, gotując, w szkole, w kościele. Bardzo ciekawy punkt obserwacji, szczególnie w Rwandzie. To jest jedna rzecz, czyli obserwację uczestniczącą. Ale mogę też patrzeć właśnie, jak ktoś, nawet nie w sytuacji jakiejś wielkiej kulturowej, tylko zupełnie codziennej, chodzi, porusza się. Dam Państwu przykład. Pamiętam, w wiosce był taki pan, który uprawiał jogging przez piękne zielone pola. I mnie to zdziwiło, ponieważ w Rwandzie tak nie widziałam, oprócz osób, które pochodzą z Europy i mieszkają w Kigali jako dyplomaci, gdzie uprawiają jogging jako well-being, ale raczej nie widziałam na wsiach ktokolwiek, kto by po prostu biegał w dresie. Mm-hmm. Fascynowało mnie to i podeszłam do niego kiedyś, nawet się z nim przebiegłam, brakowało też mi ruchu i zapytałam się go, czy to jest popularne, a on powiedział: nie jest popularne, ale ja uprawiam jogging z prostej przyczyny, bo ja chcę być w formie, jak przyjdzie kolejne ludobójstwo. Ja sobie postanowiłem, że ja po prostu będę już przygotowany na to, co nadejdzie. I ja biegam zawsze z paszportem, zawsze biegam z dokumentami na wypadek, gdybym musiał odbiec dalej. I samo jakby bieganie, można powiedzieć, już to jest pewnego rodzaju narracją. Znakiem interpunkcyjnym. Ale też widzę po prostu kobietę czy mężczyznę, który zwyczajnie idzie. I ja widzę, jak on idzie. Widzę kobiety, które chodzą z wyprostowanymi plecami, które wiem, że podtrzymują swoją godność i wiem, że mimo tego, że są biedne, to zrobią sobie na drutach na przykład szaliczek taki mały w kolorze, który odpowiada kolorowi spódnicy, takim tradycyjnym materiałem. One są często przepasane. I widzę, że idzie z wyprostowaną głową i widzę, że idzie, prawda, do przodu. Piękne, jak gazela. I dopiero później dowiaduje się, że jest to kobieta wielokrotnie zgwałcona i kobieta, która ma HIV. I, ale jednak nie chce tej swojej godności oddawać. I ja wiem, że ona nie opowie tej historii, bo nie chce. Ale ja widzę, jak chodzi. I w tym jest, można powiedzieć, już, prawda, narracja. Zobacz, ona mówi, to jestem ja. Dumna. To też jestem ja. Pomyślałam sobie jeszcze, że teraz mówimy o Rwandzie, ale to też dotyczy dokumentów historycznych. Kiedy słuchałyśmy reportażu pani Patrycji Ruman, to przecież możemy to czytać literalnie, możemy historię czytać, faktografię czytać, ale możemy też słuchać tego, co jest pomiędzy. Czyli to są momenty, w którym, prawda, głos się nagle zatrzymuje. Łamie czasami, prawda? Ale to są też momenty, kiedy wiesz, że ktoś mówi, uśmiechając się. I zadajesz sobie pytanie, dlaczego ktoś się uśmiecha? Jak opowiada o Auschwitz. Co stoi za uśmiechem? Co kryje uśmiech? Jaką jest przysłoną? Możemy też oglądać dokumenty nagrane na wideo. Zazwyczaj skupiamy się na transkrypcji i na narracji, ale możemy zobaczyć ciało świadka. Czasami ciało mówi zupełnie coś innego, prawda, niż mówi głos. a czasami dłoń próbuje ośmielić ciebie, jak w chorale gregoriańskim, prawda? W sensie, że to ręka prowadziła chór i widzisz, że ktoś próbuje gestem, próbuje ręką wydobyć z siebie to, co jest głęboko w nim. To są różne po prostu języki, to są różne gramatyki i ja myślę, że to jest fascynujące od tego społeczno-kulturowego obserwowania, doświadczenia traumy po słowo, po ciało, ale na końcu po tajemnicę. Ja mam taką metaforę, że praca z traumą to jest jak obieranie cebuli i to jest jedna warstwa, druga i czasem człowiek ma dosyć, bo to wpływa oczywiście. To profilaktyka, o której mówiłyśmy, no to przerywa. To przestaje trochę płakać, no to potem dalej to sobie obiera. Mądrze jest wiedzieć, kiedy trzeba przerwać. A tak. Potem już jest obrany i nadal jest tajemnica. I nadal zostajesz akceptujesz tajemnicą. To, że to jest tajemnica nawet jako badaczka? Tak. Akceptuję, że to jest tajemnica jako badaczka i szukam tego, co szukam, bo przecież jednak coś chcę napisać, o czymś chcę opowiedzieć, to szukam jakiegoś wzorca, wzoru, który jest uniwersalny, ale który nie jest obnażający dla historii osobistej podmiotu, z którym pracuję. Wiem, że mogę świadczyć... Oni mają szczęście, że ciebie spotykają, wiesz? Ja mam szczęście, że mam teraz państwa i że mam tak... Państwo chcą rozmawiać o tym i słuchać. I że mogę powiedzieć to, że pozostawienie czegoś tajemnicą nie odbiera atrakcyjności. Chociaż to prawda, że trudniej się pisze. I trudno byłoby mi być dziennikarką, bo nie potrafiłabym sprzedawać tych historii. Pewnie łatwiej. Nie, potrafiłabyś, tylko nie tak wyostrzać. A życie jednak chyba nie jest takie ostre. Szukanie takiej ostrości i jednoznaczności. No to prowadzi reportera, dziennikarza na manowce. Bo chyba, te że skrajne jest sytuacje. Reporterem, tak jak pani Ruman była wybitna, tak jak ty jesteś wspaniała, są wspaniałe osoby. Też literatura potrafi to przenieść. Myślę sobie teraz o wspaniałej książce, eseju Dubrawki Ugresić Lis. Kiedy ona nadaje formie literackiej jednak, tak? Ale wiemy, że te historie są prawdziwe. Wiemy, że ona mówi prawdę o osobach, które istnieją, o ciałach, które były albo są, ale to jest ta woalka może służyć pozytywnie, bo myśmy zaczęły mówić o woalce i tak, ona może być zasłaniająca, może być przesłoną, oddzielać ciebie tak jakby od doświadczenia traumatycznego trochę. Ale tak, może być też schronieniem. Ale może być też schronieniem. Powiedz, Małgorzato, na koniec, czy ty słuchając swoich historii, ale też obserwując swoje historie, patrząc na to, jak ludzie sobie radzą z tymi traumami i ile tych złych opowieści jednak jest, no skąd w sobie bierzesz jednak ten optymizm, że to należy robić, że te traumy są do przepracowywania cały czas i że to jest ważne? Chyba są dwa powody. To nie jest nic wyjątkowego. A pierwszy powód to jest taki, że kieruje mną ciekawość. I tak pięknie psychiatra Cezary Rzechowski opisuje tą funkcję, bardzo pierwotną funkcję struktury mózgowej, seeking, czyli funkcja ciekawości, funkcja, która prowadzi do odkrycia, do eksploracji, do takiej zdrowej eksploracji, do czegoś, za czym podążasz. Więc podążanie za traumą, to ciekawość, to nie jest jakby podążanie tylko w mrok. Podążanie za traumą to jest też uczenie się o sile osób, z którymi pracujesz. O sposobach radzenia sobie, bardzo różnych. No, najbardziej optymistyczne są te nieautoagresywne i nie te agresywne dla innych. I takie się naprawdę zdarzają. To znaczy każde spotkanie ze świadkiem i powie ci to osoba, każda, która pracuje w domu spotkań z historią, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum POLIN. Każde spotkanie ze świadkiem, kiedy widzisz, że ktoś jest w stanie opowiedzieć tą historię, czyli już dochodzi do procesu symbolizacji, który jest procesem integracyjnym, który jest procesem reparacyjnym, jest po prostu wspaniałym doświadczeniem stojącym po stronie życia. To jest już samo, czyli najpierw ciekawość, a potem to, że widzisz, że ktoś ma tę umiejętność. I że ta umiejętność jest po prostu błogosławieństwem na dwie strony, bo świadectwo dzieje że się. Że można iść wyprostowanym z tym szaliczkiem. Tak, i ono się dzieje dwustronnie, to znaczy ono służy tej osobie, która mówi albo która manifestuje i tej osobie, która patrzy, tej osobie, która słucha. To się udziela, to się współudziela. Pomagać. Oczywiście, to jest energia, która się współudziela. Czasami to jest smutna energia, ale ale generalnie chodzi o sam akt. O sam akt jakby próby wyjścia z tej woalki milczącej. Nie tylko tej chroniącej, tylko przede wszystkim tej mrocznej. Więc to jest samo w sobie optymistyczne, jeżeli tak mogę to nazwać. A druga rzecz, która pewnie mnie pcha do tej pracy, to jest poczucie odpowiedzialności. I trudno mi powiedzieć, że na ludobójstwie czy traumie da się zrobić karierę. Myślę, że to jest fatalny kierunek. I myślę, że człowiek by się szybko wypalił. Ponieważ jest to głównie praca wewnętrzna. Ja muszę bardzo dużo pracować wewnętrznie, żeby móc pracować z traumą. To znaczy, że muszę wiele rzeczy kwestionować. W sobie, w świecie. Po to, żeby dostawać, żeby mieć szansę na tak jakby kwestionowanie i przyjmowanie tajemnicy i znowu kwestionowanie, nie stawianie równoważników zdań zbyt szybko. Jest być może męczące, ale ono daje tobie może wgląd czasem w coś, o czym sam o sobie nie wiesz i o świecie nie wiesz. O kosmosie, tym wewnętrznej gramatyce nie wiesz i to jest bardzo wzbogacające, czyli to jest jakby wielki przywilej i odpowiedzialność praca z tymi przestrzeniami, które są po prostu bardzo bogate. Tam się bardzo dużo dzieje i w tym znaczeniu to też jest odpowiedzialność, że ludobójstwa i trauma są przestrzeniami procesualnymi. One się po prostu wydarzają i moim marzeniem jest to, żeby pracując z ludźmi, przygotować, szczególnie młodymi ludźmi, przygotować ich na to, że praca z takimi tematami nie dzieje się na poziomie biurka i nie dzieje się na poziomie dyrekcji WHO. Tylko na poziomie bliskości, na poziomie ciała, również dostępu do swojego ciała, rozumienia tego, co jest intymne. Zaczęłyśmy od spojrzenia twarzą w twarz, tak jak, prawda, patrzyła pani Stanisława w swoją oprawczynię, byłą esesmankę pod prysznicem. Pracując z traumą, czasem człowiek zagląda w te przestrzenie, które są trudną rzeczywistością wewnętrzną. I to jest samo w sobie wielkie zadanie, ale ono wzbogaca nas jako ludzi. Ale to się zaczyna od siebie samego. I nie sądzę, że to się zaczyna z pozycji ołtarza, czy z pozycji sakralizacji, z pozycji wyniesienia, z pozycji wielkiej historii, czy wielkiej pamięci przez duże P, to się zaczyna w doświadczeniu codzienności. Doktor Małgorzata Wosińska, słuchaczka i obserwatorka niełatwej opowieści o traumach i ludobójstwach, była gościem trójkowej audycji Ludzie. Wracasz teraz na swój Muranów, dzielnicę, która wyrosła na gruzach, prawda? Tak, i która została zbudowana świadomie z gruzów i na gruzach po to, żeby stać po stronie życia i być żywym pomnikiem, co było bardzo odważną koncepcją architektoniczną, w której nawet zaprojektowano tak specjalnie, prawda, Lacher zaprojektował takie małe przestrzenie zielone pomiędzy budynkami, żeby ludzie się mogli spotykać, żeby ludzie mogli siedzieć. Mam nadzieję, że tam nigdy nie będą musiały być robione sądy gaczacza na małych przestrzeniach, ale tak, to poczucie odbudowy, konieczności odbudowy wspólnotowości. Ja nie mówię, że w Muranowie teraz jest jakaś wielka wspólnota, ale że było założenie, żeby stać po stronie zieleni, żeby stać po stronie życia i to samo w sobie jest bardzo odważne i to powiedziałabym takie kontrtraumatyczne. I ja też bardzo tobie, Aniu, dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za to, że możemy poruszać takie tematy i że one po prostu z tej woalki trochę wychodzą, a potem się mogą schować i potem mogą jeszcze raz wyjść i że dajemy sobie na to po prostu przestrzeń. I że jest ta przestrzeń, żeby stanąć gdzieś po stronie życia. Bardzo dziękuję, Anna. Bardzo dziękuję. Dudzińska, za dzisiejszy wieczór. Dobrej nocy. Autopromocja.